हमें ऊर्जा के बारे में कैसे पता चला? आठवां भाग। परंतु असली जिंदगी में घर्षण होता है, उसके कारण यांत्रिक ऊर्जा धीरे धीरे कम होती है, पर असल में वो जाती कहाँ है? वो क्या शून्य में लुप्त हो जाती है, या फिर वो ऊर्जा के किसी अन्य रूप में बदल जाती है? शायद एक चीज घर्षण से जरूर पैदा होती है, और वो है ऊष्मा। जब आप अपने दोनों हाथों को रगड़ते हैं तो वे गर्म हो जाते हैं। अगर आप दो लकड़ी की डंडियों को सही तरह से एक दूसरे से रगड़ें तो वे इतनी गर्म हो जाएंगी कि आप उनसे आग जला सकते हैं। क्या ऊष्मा का ऊर्जा से कुछ संबंध है? 1700 में कई वैज्ञानिक ऊष्मा को एक प्रकार का पदार्थ मानते थे, और उसे लैटिन के शब्द ऊष्मा के नाम पर कैलोरिक कहते थे। उन्हें लगता था कि कैलोरिक एक चीज़ से दूसरी में आसानी से बह सकती थी। उनका मानना था कि गर्म वस्तु में बहुत अधिक कैलोरिक होती है, और अगर उसे किसी ठंडी वस्तु के पास लाया जाए तो कैलोरिक गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में बहेगी। इससे गर्म वस्तु ठंडी होगी और ठंडी वस्तु गर्म होगी। वैसे तो यह मान्यता ठीक लगती थी। प्रयोग के लिए आप दो ठंडी चीज़ों से शुरू करें, दोनों में कैलोरिक की मात्रा कम होगी, परंतु उन दोनों चीज़ों को आपस में रगड़ने से वे गर्म हो जाएंगी और उनमें कैलोरिक की मात्रा बढ़ जाएगी। आखिर यह कैलोरिक कहाँ से आई? बेंजामिन थॉमसन नाम के एक अमेरिकी ने इस प्रश्न पर बहुत माथापच्ची की। अमेरिकी क्रांति के समय उसने इंग्लैंड के सम्राट का पक्ष लिया। उसने अमेरिका छोड़ दिया और फिर वहाँ कभी वापस नहीं आया। यूरोप में उसे एक उच्च वर्ग के नोबलमैन का दर्जा दिया गया, और अब हम उसे काउंट रमफोर्ड के नाम से जानते हैं। 1798 में काउंट रमफोर्ड जर्मनी में तोपों के निर्माण कार्य के देखरेख कर रहा था। तोप बनाने के लिए धातु के टुकड़े में एक लंबा छेद करना पड़ता है। इस छेद को किसी अन्य सख्त धातु के औजार से काटना पड़ता है। छेद काटने समय धातु के घूमते टुकड़े और औजार में बहुत घर्षण होता है। इससे धातु का टुकड़ा और औजार दोनों बहुत गर्म हो जाते हैं, और ठंडा रखने के लिए उन पर लगातार पानी डालना पड़ता है। इतनी ऊष्मा कहाँ से आती है? इस पर रमफोर्ड को अचरज हुआ। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि जैसे औजार धातु के टुकड़े को काटता है, वैसे वैसे धातु की कैलोरिक ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है, पर उसमें कुल कितनी कैलोरिक होगी? दोनों धातुएं शुरू में ठंडी थी, परंतु जैसे जैसे धातु कटना शुरू हुई, वैसे वैसे ढेर मात्रा में ऊष्मा पैदा हुई। इतनी ऊष्मा पैदा हुई कि उससे ढेर सारे पानी को उबाला जा सकता था।